Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o strzelaninę w szkole w Parkland na Florydzie już w rękach policji. Do 3 lat więzienia grozi Władysławowi Frasniukowi. Ważne decyzje podjęło NATO. Zatrzymano podejrzanego mężczyznę, który strzelał w liceum w miejscowości Parkland niedaleko Miami. Znajduje się on w lokalnym areszcie. Według wstępnych informacji około 14 osób jest rannych. Niektóre media informują o 2 ofiarach śmiertelnych. W Miami jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Do strzelaniny doszło po jednej z uroczystości, która odbywała się w szkole. Słyszeliśmy dziwne odgłosy, nie wiedzieliśmy, czy to żart, czy prawdziwe zagrożenie. Podczas ewakuacji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pilnowali się wzajemnie, aby bezpiecznie uciekać, mówiła w telewizji CNN jedna z ewakuowanych uczennic. O przebiegu zdarzeń na bieżąco informowany jest prezydent Donald Trump, który złożył już kondolencje wszystkim poszkodowanym. Miejscowość Parkland, gdzie doszło do strzelaniny, należy do jednej z bezpieczniejszych aglomeracji Miami. Na miejscu służby prowadzą oględziny i specjalne dochodzenie. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Teraz w serwisie Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska o zatrzymaniu byłego działacza antykomunistycznej opozycji Władysława Frasyniuka. Wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Bez względu na to, czy ktoś jest aktywnym politykiem, byłym politykiem, czy znanym biznesmenem. Tak mówiła rzeczniczka rządu w TVP. Władysław Frasyniuk został zatrzymany przez policjantów o 6 rano w swoim domu we Wrocławiu, zakuty w kajdanki i przewieziony do prokuratury w Oleśnicy. Tam prokurator prokuratury okręgowej przedstawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 2 funkcjonariuszy policji podczas blokowania przejścia uczestników czerwcowej miesięcznicy smoleńskiej. Władysław Frasyniuk odmówił składania wyjaśnień. Po 10 minutach został zwolniony. Zapowiedział już, że stawi się przed sądem, a komentując swoje zatrzymanie podkreślał, że staje w obronie konstytucji i państwa prawa. Ja dziś jestem człowiekiem, który bije na alarm i mówi, nie ma recydywy dla komuny, nie ma recydywy dla państwa totalitarnego, nie ma recydywy dla pozbawiania obywateli swobód i wolności obywatelskich. Nie wolno się bać, dodaje Władysław Frasyniuk. Wcześniej były działacz Solidarności, dwukrotnie nie stawił się w prokuraturze na jej wezwanie w związku z czerwcowym incydentem. Oceniał, że sprawa ma charakter polityczny. Przypominał, że w czerwcu protestował przeciwko ustawie o zgromadzeniach, która według opozycji jest niekonstytucyjna. Wieczorem na rynku we Wrocławiu odbyła się manifestacja poparcia dla byłego działacza opozycji PRL-u. Nie ma decyzji co do ewentualnego nowego dowództwa NATO w Polsce, o co ubiegała się Warszawa. Ministrowie obrony krajów sojuszu, którzy rozmawiali w Brukseli, zdecydowali o utworzeniu nowej struktury dowodzenia. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Ministrowie obrony krajów NATO zdecydowali o utworzeniu 2 nowych dowództw. Pierwsze ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej i służyć do przerzutu wojsk do Europy drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Polska starała się o dowództwo na poziomie armijnym. Według moich informacji do dokumentów NATO wpisano na razie jedynie, że powołanie takiego dowództwa nie jest wykluczone. Wiem, że kilka krajów zaproponowało, że może gościć u siebie bazy wojsk lądowych, ale dzisiaj decydowaliśmy jedynie o strukturze dowodzenia. Mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że kwestia nie jest jeszcze zamknięta. My oczywiście podtrzymujemy. Ja zgłosiłem naszą ofertę. My uważamy, że mamy odpowiednie doświadczenie. No ale oczywiście to nie jest sprawa najważniejsza. Najważniejsze jest to, że NATO wzmacnia się. Ostateczne decyzje co do szczegółów nowej struktury dowodzenia mają zapaść w czerwcu na posiedzeniu ministrów obrony, a następnie w lipcu na szczycie NATO z udziałem prezydentów krajów członkowskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Katolicy rozpoczęli środą popielcową 40-dniowy Wielki Post. To okazja do nawrócenia, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak i przypomina wiernym, że w tym czasie najważniejsze są modlitwa, jałmużna i właśnie post. Nie tyle mają być swoistego rodzaju prężeniem muskułów, a więc nie mamy się sprężyć w Wielkim Poście i przebiec ten dystans tych 40 dni właśnie w takiej rzeczywistości, a potem wrócić do tego, co jest poza tym, ale właśnie mają nas nauczyć pewnej postawy, postawy modlitwy, postawy jałmużny, postawy właśnie postu. I na koniec jeszcze Dzień Zakochanych, czyli walentynki, które tym razem wypadły w popielec. Jaki pomysł mieli na nie mieszkańcy Rzeszowa? A jak ktoś ma oczywiście drugą połówkę, najważniejsze jest to, żeby z nią spędzić ten czas, a nie chodzić po barach i gdzieś tam się zabawiać. No nie wiem, zależy chyba kto co lubi. Kino, romantyczna randka we dwoje lub jakiś wypad w góry, nad morze. Umiarkowanie obchodzę. O. Wiem, że są, ale to nie nasze święto. Mamy Dzień Kobiet. No przez cały rok ukazujemy uczucia, a nie tylko w ten jeden dzień. I tyle w tym serwisie Trójki, a teraz sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Wksiarz. Dobry wieczór. Real Madryt 3, Paris Saint-Germain 1. Takim wynikiem zakończyło się starcie, które miało być swego rodzaju reklamą efektownego futbolu. I było, bo oba kluby zgotowały kibicom fantastyczne widowisko na Estadio Santiago Bernabeu. Walka o każdy centymetr boiska, piękne akcje i sporo bramek. To jest to, co wszyscy kochamy w piłce nożnej. Drugie spotkanie. Liverpool rozgromił na wyjeździe FC Porto aż 5-0, a hat-tricka ustrzelił Senegalczyk Sadio Mane. Kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów już za 6 dni. Piłkę nożną zmieniamy na tę od koszykówki. W Genewie odbyło się losowanie par 1/8 finału koszykarskiej Ligi Mistrzów. Stelmet Zielona Góra w pierwszej rundzie play-off zagra z AS Monaco, mówi Łukasz Koszarek. To na pewno silna drużyna, chyba najlepsza w tej chwili we Francji, więc to na pewno świetne wyzwanie i trafimy na dzień, gdzie będziemy trafiali, no to Monaco będzie miało ciężko. Jest faworytem, ale my też pokazaliśmy, że z lepszymi od siebie potrafimy grać. A teraz już czas na Pjongczanki, środowe starty Polaków w pigułce. Niestety żaden z nich nawet nie zbliżył się do pozycji medalowej. Łyżwiarki szybkie Natalia Czerwonka i Karolina Bosiek zajęły odpowiednio 12 i 29 miejsce w biegu na 1000 metrów. Dwójka saneczkarska Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 12 miejsce. Kombinatorzy norwescy poza pierwszą 20. Najlepszy Paweł Słowiok 22. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dziś. I jutro być może w końcu wystartują nasi Alpejczycy, o czym donosi prosto z Korei Tomasz Gorazdowski. Jutro w Pjongczangu, jak pogoda pozwoli, organizatorzy będą starać się realizować program alpejski. Zaplanowano slalom gigant kobiet i przełożony na jutro zjazd mężczyzn. Ta ostatnia konkurencja na igrzyskach wzbudza takie zainteresowanie jak bieg na 100 metrów podczas letnich igrzysk. Jest paru zawodników, którzy od lat dominują w konkurencjach szybkich, a medalu olimpijskiego w zjeździe jeszcze nie mają. Emocje gwarantowane. Przed zjazdem panów w Yongpyeong zacznie się gigant pań, w którym faworytek jest kilka i nie ma wśród nich Maryny Gąsienicy Daniel. Jej trener Marcin Orłowski opowiada o założeniach przed startem. Język skoczków udzielił się już całej naszej reprezentacji. O konkretnych miejscach nie chcę mówić, ale nasze główne założenie jest to, żeby wykonała to, nad czym pracuje przez cały okres przygotowawczy. Zobaczymy, jaki rezultat to da. Poziom sportowy Maryny najwyższy jest w gigancie, później w supergigancie, ale też w gigancie jest najwyższa konkurencja na całym świecie. Start o 2 w nocy polskiego czasu. Zjazd 1,5 godziny później. Ponadto przełożony z dziś na jutro biatlonowy bieg na 15 kilometrów. To właśnie na tym dystansie Polki ostatnio spisywały się najlepiej. Na 10 kilometrów pobiegną nasze biegaczki, ale bez Justyny Kowalczyk. Wystartuje za to saneczkarska sztafeta, a po raz pierwszy na igrzyskach zobaczymy polskiego snowboardzistę. Będzie to Mateusz Matys-Ligocki. Snowboard to nie tylko wyczyn, sport, ale to fascynujący sposób na życie. To wspaniała rekreacja, wspaniali ludzie, wspaniałe obcowanie z naturą. To ten czas, gdzie o tym snowboardzie może się więcej osób dowiedzieć, takich, które zwykle nie mają możliwości. Jest to fenomenalna rzecz i sport dostępny dla każdego. A teraz z olimpijskich aren Pjongczangu przenosimy się do hali w Trentino. Tam zakończył się mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Trentino i polski zespół wygrał 3-2. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro zza chmur powinno pokazywać się słońce. Zachmurzenie duże tylko w południowo-wschodniej części kraju. Od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do około 0 w centrum i na południu oraz plus 3 stopni na Nisinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. chociaż wiemy, że fala się zbliża. Znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. O nas, co pięknie żyliśmy. I nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko po nas, co pięknie żyliśmy. Po nas, co pięknie żyliśmy. Fala się zbliża, znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. O nas, co pięknie żyliśmy. Nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. Co pięknie żyliśmy. Już kiedyś słuchaliśmy tej piosenki w dużo skromniejszej koncertowej wersji przyniesionej przez Pawła Szeromskiego, no a teraz już mamy pełną wersję studyjną. To zapowiedź nowej płyty Marka Andrzejewskiego, która na początku marca ma się ukazać. Za chwileczkę w studiu będzie gość, ale najpierw wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Paweł Aldaron Czekalski przymierza się do nowej płyty i jutro, 15 lutego, z przyjaciółmi będzie tę płytę nagrywał. Koncert, który, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w płytę się zamieni, odbędzie się w pracowni piosenki na warszawskim Żoliborzu. Początek o 20. Coś tam wniosą, gdzieś zaniosą, na coś może zmienią osąd. Nagle inne nastawienie, a wysiłek, bo zmienienie pewnych rzeczy ostro skrzeczy, a przejść trzeba, choć się beczy, by wyleczyć się od rzeczy. Jutro, 15 lutego, w Rybniku rozpoczyna się 22. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA. Dwa pierwsze dni zarezerwowane są na pierwszy etap przesłuchań konkursowych, do którego zgłosiło się przeszło 120 wokalistów i autorów. W sobotę i niedzielę koncerty gwiazd oraz finał konkursu. A gośćmi tegorocznego OFPA będą m.in. Urszula Dudziak, Grażyna Łobaszewska, Martyna Jakubowicz, Aga Ozon i Lubelska Federacja Bardów. Szczegółowy program festiwalu znaleźć można na stronie ofpa.pl. Tyle szans jeszcze masz, w którą stronę biec, w sercu zepsuty GPS. Basia Stępniak-Wilk rozpoczęła mini trasę koncertową. W najbliższych dniach, a dokładnie w piątek, sobotę i niedzielę, 16, 17 i 18 lutego, jej autorskich piosenek w autorskim wykonaniu będzie można posłuchać w Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. Pod słońce cię widzę, wcale nie inaczej, spod zmrużonych powiek przyglądam się tobie i nic ci nie zdradzą. Postój zimowy to tytuł koncertu Roberta Kasprzyckiego. Koncertu, który odbędzie się w Warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty w sobotę 17 lutego. Robert Kasprzycki mówi, że zima to jego ulubiona metafora, ulubiona pora pisania i ulubione kolory. A ponadto dodaje, dużo pisałem o zimie. Wierszy, piosenek, nawet małych prób prozatorskich. Przyszedł czas, żeby wszystkie te teksty spotkały się na jednym koncercie. Początek tego koncertu o 18. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczek i zanim zima z gór spłynie, wrócę. Zapiszę śniegiem w kominie, warkoczek z dymu zaplotę. Zanim zima z gór spłynie, wrócę i będę z powrotem. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Na w studiu zapowiadany gość i kolejna płyta z numerem 2018, to numer roku oczywiście, Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Zaczynamy od... Białej Lokomotywy oczywiście. Sunęła poprzez czarne łąki, sunęła przez spalony las, mijała bram zwęglone szczątki, płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa, biała lokomotywa. skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa, biała lokomotywa. Ach czyj to jest tak piękny, hojny gest, kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd. Białą lokomotywę, białą lokomotywę suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast. Z białą lokomotywą, z białą lokomotywą. Ach, któż to może być? Beze mnie kto nie umie żyć? I bym z martwych wstał, błaga mnie, by mnie obudził jasny zew białej lokomotywy, białej lokomotywy. Gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blask i cienie drzew, do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś. Biała lokomotywo, biała lokomotywo, biała lokomotywo, biała lokomotywo. Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury, no więc niespodzianek nie ma. Nie ma. To jest twój powrót do twórczości poety. Tak, zatoczyłem takie wielkie koło. W zasadzie od tych piosenek zaczynałem. W tym roku mija 35 lat od wyemitowania, w Trójce zresztą, tej piosenki, czyli Białej Lokomotywy. W wersji sprzed lat. W wersji sprzed lat. Ja z tym, że jak teraz nagrywałem ten album, to starałem się nagrać tę piosenkę Białą Lokomotywę właśnie mniej więcej no, w takiej wersji, jaka była wtedy. Czyli dwie gitarki akustyczne, fleciki jakieś z tyłu, głosy, wchórki i tyle. Mhm. No tak się zastanawiam, co się zmieniło przez tych 35 lat. Na pewno to, że teksty, które wtedy były nowatorskie, odkrywcze, może nawet rewolucyjne, no w tej chwili już jakby wbiły nam się w pamięć. Ale czy wydaje ci się, że warto wracać do Stachury? No absolutnie tak. Ja wręcz odczuwam w tej chwili taki renesans, powrót w ogóle do Stachury. Były lata takie, że o Stachurze się mało mówiło, mało się wznawiało jednak i książek jego poezji, czy wręcz płyt z piosenkami. W tej chwili jest powrót. Widać to na koncertach, przychodzą ludzie młodzi, którzy odkrywają go po prostu. Mhm. No ale mogłoby się wydawać, że już tyle zrobiono w tej sprawie, bo i oryginalne wykonania Edwarda Stachury są, i Jerzy Satanowski, jego mnóstwo kompozycji do wierszy. No nie tylko. Stare Dobre Małżeństwo. No tak, Marek Gałązka, Janek Kondrak, no mhm. cała wielka grupa wspaniałych artystów, która go śpiewa od lat. Ja nie ukrywam, że ja zrobiłem muzykę do 17 tekstów Edwarda Stachury do spektaklu, właśnie który 35 lat temu został pokazany po raz pierwszy w Hebrydach. Sted opowieści Wiatr to się nazywał. Tak się nazywał ten spektakl. I potem grałem w 80-tych latach oczywiście piosenki Stachury, ale nie tylko. Czyli jakby przez lata nie grałem jednak Stachury. I w tej chwili postanowiłem wrócić. Znowu na nowo odkryłem te teksty i stwierdziłem, że w tej chwili należy tak zrobić, że to jest ten moment, ta pora. No to posłuchajmy kolejnego utworu. Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga, ech gwiazdo ogniku, ty błędny mych dni, spraw, by skończyła się wreszcie ta męka i zapędź do czułych, zakulaj mnie drzwi. Lecz gdzie jest ten dom, jak tam idzie się doń? Gdzie jest ta stanica, gdzie progi te są? Tam most jest na rzece, za rzeką jest sad. Tam próżnia się kończy, zaczyna się świat. Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony most? Gdzie sad jest ten biały, jabłonki gdzie są? Na drzewach owoce i strąca je wiatr. Do kosza je zbiera ta ręka jak kwiat. Te strony gdzieś są, gdzieś daleko za mgłą, więc idę i dalej, przedzieram się wciąż. Zbierają się ptaki, ruszają na szlak. Już lecą, wprost lecą, nie błądzą jak ja. Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga, ech gwiazdo ogniku, ty błędny mych dni, spraw, by skończyła się wreszcie ta męka i zapędź do czułych, zakulaj mnie drzwi. I zapędź do czułych, zakulaj mnie drzwi. I zapędź mnie do czułych drzwi. Czy możesz powiedzieć, jak powstawały nagrania? To są nagrania, ale w sensie technicznym? No tak, no jak to się działo w studiu? No w większości są to w zasadzie podkłady, które były kiedyś wykorzystane. Dograne są wokale nowe, ale jest kilka, tak jak wspominałem wcześniej, utworów, które zostały nagrane na nowo, no i kilka nowych, których nie było poprzednio na nagraniach moich z piosenkami Edwarda Stachury. Na przykład właśnie Biała Lokomotywa jest nagrana w nowej wersji, w starej wersji jakby. Jest Tobie Alpo zawija w Michigan, jest piosenka, która otwiera w ogóle płytę, czyli Z krajem drogi. Więc no, są piosenki i stare, i nowe, czyli powrót do Stachury starego i nowego. No. Zwykle występujesz z gitarą, no a tutaj jednak pojawiają się bogatsze aranżacje. To znaczy, ja występuję najczęściej w duecie z gitarzystą drugim i gram na gitarze, śpiewam i na harmonice ustnej, a kolega oczywiście na drugiej gitarze ładne, takie fajne tam robi podkłady różne. No spodziewam się, że będą jakieś koncerty, ale rozumiem, że w tym skromniejszym składzie, bez tak rozbudowanych aranżacji. Tak. Będą koncerty, rozpoczynam właśnie granie koncertów z tym materiałem w kwietniu i już mogę zaprosić 7 kwietnia do Ośrodka Kultury Ochoty Oko na ulicy Grójeckiej, znane, wspaniałe miejsce, gdzie właśnie tego typu imprezy się odbywają, tego typu koncerty, 7 kwietnia o godzinie 18. No ale czy to oznacza, że 2018 rok minie ci pod znakiem Edwarda Stachury, jego twórczości? Tak, raczej tak, chociaż ja mam też bardzo fajny program z wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc grywam też tamten program, gram też piosenki swoje autorskie. Mam materiał nagrany zupełnie nowy z piosenkami swoimi. No, czekam w tej chwili, muszę troszkę odczekać, żeby go wydać. Są to kompletnie nowe utwory, ale w tej chwili na dzień dzisiejszy będę grał piosenki Stachury. Ta płyta Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury, to jest nowa płyta, na moje biurko trafiła wczoraj, czyli to jest świeża rzecz. Świeżutka wręcz, świeżutka. Oficjalna premiera, jeśli mogę dodać tej płyty, to jest piątek, najbliższy piątek. Mhm. Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury, płyta ma również podtytuł. Dokąd idziesz do słońca. I mówimy, że to jest utwór tytułowy. Tak jest. Można powiedzieć. I w ludziach czarna noc, blask nie widzi, gdzie ma zadać cios. Jestem tutaj, wołam cię, jestem tutaj, przeszyj mnie. Promieniu przejrzysty, złocisty, nie strasz mnie, jak gdybyś nie miał wzejść. Wiem, żeś tuż pod horyzontem jest, w lustrze nieba widać cię, w ziemi drżeniu słychać cię, promieniu przejrzysty, złocisty. Proszę, nie przeciągaj już. Skoro świt, do słońca muszę pójść. Z błyskiem w oku będę szedł, wprost na ciebie będę biegł. Promieniu przejrzysty, złocisty. Promieniu przejrzysty. Promieniu przejrzysty, złocisty. Dokąd idziesz do słońca? No, powiedziałem o tym bogactwie wersji dostępnych, różnych wykonań, interpretacji tekstów Edwarda Stachury z różnymi kompozycjami, ale też pewnie nigdy nie wiadomo, która z wersji do nas w którym momencie życia trafi. Tak, więc z tego powodu pewnie warto próbować, warto posłuchać raz jeszcze w innej interpretacji. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja tak robię właśnie, że słucham innych wersji. Mhm. No to mają Państwo kolejną płytę do przesłuchania. Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury, koncerty no, nadchodzą. Nadchodzą. O tym kwietniowym powiedzieliśmy. Tak, to będzie koncert w Warszawie. W połowie kwietnia będę na pewno grał ten materiał w Lublinie. I tych koncertów się troszeczkę szykuje w maju i później w wakacje też. Z pewnością informacje pojawią się pod adresem strefapiosenki.pl. Sławomir Zygmunt był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie. Zwłaszcza wy, ludkowie, przez na oścież bramy, przez na oścież bramy. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Rozejdźcie się po drogach, po łąkach, po rozłogach, po polach, błoniach i wygonach, w blasku słońca, w cieniu chmur, w blasku słońca, w cieniu chmur, w blasku słońca, w cieniu chmur. Rozejdźcie się po niżu, rozejdźcie się po wyżu, rozejdźcie się po płaskowyżu, w blasku słońca, w cieniu chmur, w blasku słońca, w cieniu chmur, w blasku słońca, w cieniu chmur. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Na ziemi, której ja i ty nie zamienimy, nie zamienimy, nie zamienimy w bagno krwi. Sławomir Zygmunt, piosenki Edwarda Stachury. No a przed nami kolejny odcinek serialu. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Majewski i przybyłem dzisiaj do Państwa z moją nową autorską płytą Niebajka. Balada terapeutyczna została ulubioną piosenką na zlocie psychologów, na którym kiedyś grałem, a traktuje, znaczy inaczej, ona nie powstałaby, gdyby nie rzesze autorów, poetów, malarzy, jednym słowem artystów, którzy napotykając na swojej drodze jakikolwiek problem z naiwnością dziecka, oddają się w objęcia medycyny ludowej, czyli idą do pobliskiego monopolowego. I gdzieś to w naszym tym środowisku jest do zaobserwowania, pewnie jak w każdym. Natomiast ja się w tym obracam, więc to zauważyłem i musiałem to opisać tak, żeby nikogo nie zabolało, ale żeby jednak ten temat przywołać tej naszej psychoterapii w sklepie nocnym. I zapraszam do wysłuchania, bo to jest jedna z weselszych piosenek na płycie. Kapsel, zakrętka albo korek, tam jest taki zwrot, dość sugestywny, wydaje mi się. Uzależniłem się od sceny, co przy chronicznym braku weny musiało w końcu doprowadzić do depresji. Aby utrzymać się na nogach, znaleźć musiałem psychologa, który w budżecie artystycznym by się zmieścił. Dlatego stoję w sklepie nocnym, wokół bez weny inni chłopcy skrzętnie drobniaki liczą z myślą o terapii. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek i muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek i muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Nie kryję, że też jestem w kropce, choć nie są mi lekarstwa obce i z niejednego pieca wcześniej chleb się piło. Nikt nie postawił nam diagnozy i refundacji nie dołożył, by na kurację pełną wszystkim wystarczyło. Więc dobieramy się bez słowa, pierwsza terapia jest grupowa, pozostał tylko jeszcze jeden temat grząski. Czy zrzucać się na podwalinę sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Czy zrzucać się na podwalinę sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Decyzja była z góry znana, potomków Reja i Rejtana, więc można było wreszcie przejść od słów do czynów. Po kilku swodach i unikach udało wybrać się skarbnika i tak rozpoczął się słowiański marsz pingwinów. W niecały kwadrans jak w zegarku doczłapaliśmy się do parku, powoli zbierać zaczęliśmy się pod lipą, którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Prócz paru burt i przepychanek sesja przebiegła zgodnie z planem, choć nikt już nie pamiętał, czemu miała służyć. Nim towarzystwo się rozeszło, wszyscy zgodzili się z sugestią, że trzeba będzie jeszcze kiedyś ją powtórzyć. Po balladzie terapeutycznej Łukasza Majewskiego piosenka na użytek domowy, zapowiadająca nową płytę przygotowaną przez Tomka Wachnowskiego. Smutny mężu żony smutnej, w jakim gnieździe, w jakiej stronie znaleźć można ognie sztuczne, co wam osmaliły skronie? Jakie węzły, jakie stuły, dumne marsze, wzniosłe słowa, mądre księgi pomieściły, nim straciły sens w rozmowach. Płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna, jak się z żalu nie upijesz, szczęście nie doczeka jutra. W naszym domu radość cudza, cisza chłosta nierealna, a na progu owdowiałym z kawalerem tańczy panna. Szalej serce, zmarszczki popraw, byle lepiej, byle płótniej. Nim przysięgniesz, ręce pokaż, smutny mężu żony smutnej. Płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna. Jak się z żalu nie upijesz, szczęście nie doczeka jutra. Płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna. Jak się z żalu nie upijesz, szczęście nie doczeka jutra. Nowa, zupełnie inna płyta Tomka Wachnowskiego. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór Państwu. Kończą się walentynki. Piosenek o miłości jest mnóstwo. O tej pierwszej, drugiej, trzeciej, spełnionej, niespełnionej. Ale mało jest piosenek o tej miłości, która oparła się wrogowi, jakim jest czas. W grudniu zeszłego roku byłem na koncercie Marka Majewskiego w Oku w Warszawie, w Ośrodku Kultury Ochoty. Materiał przeleżał parę miesięcy i dziś chciałem po niego sięgnąć, tym bardziej, że obok mnie w szufladzie jest Marek Majewski. Witam Państwa z szuflady. Zapewne chodzi Ci o tę piosenkę, którą zadedykowałem swojej żonie, ale myślę, że można śmiało powiedzieć, że ktoś z Państwa mógłby zadedykować ją swojej albo żonie, albo partnerce długoletniej. Wydaje mi się, że to jest piosenka, której warunkiem jest to, że miłość jest odporna na czas, tak? Jeśli jest odporna na czas, no to jest wszystko dobrze. Ja od niedawna jestem już stypendystą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 40 parę lat z tą samą żoną. W związku z tym śmiało mogę powiedzieć, że ta miłość przetrwała czas. Jest odporna na różne rzeczy, proszę Państwa, bo po osiągnięciu wieku emerytalnego nabywamy pewnych praw. No, już nie mówię o takich prostych, że wolno mi teraz przechodzić przy czerwonym świetle, czy pić wodę niezdatną do picia, dotykać urządzeń elektrycznych pod napięciem, ale także wolno mi uprawiać wolną miłość, proszę Państwa. Wolną miłość bez ograniczeń. Ja wiem, że żona tego słucha, ale przecież na emeryturze to już nie zdrada. To się nazywa teraz reaktywacja. Także na takie rzeczy trzeba nie zwracać uwagi, żeby taka dojrzała miłość przeleżała się tyle i żeby cały czas była świeża. I wtedy żona może mi powiedzieć to, co ja jej powiedziałem w piosence, że tobie się jeszcze chce. Robert Kuszmierski, Marcin Fidos. Ja się nazywam Marek Majewski. Zbieżność nazwisk przypadkowa zupełnie. Szanowni Państwo, ta piosenka tutaj musi zostać zaśpiewana. A propos tej zbieżności nazwisk, piosenka dedykowana mojej żonie.

No, Marka Majewskiego trudno pomylić z Łukaszem Majewskim mimo zbieżności nazwisk. No a teraz płyta, która już jest, ukazała się dzisiaj. Nowa płyta Federacji. Do usłyszenia. Nie chcę, tulipanów róż nic nie znaczą wobec braku ciepła twoich ust. O zamiennikach nie chcę słyszeć, może to egoizm mój. Chcę w prezencie tylko ciebie i ten sarkazm twój. Kołysz mnie do snu co noc, czarne myśli. Nie wiem, jaki jutro czeka dzień. Tym najlepszy niech się przyśni. Kołysz mnie do snu co noc. Zetrzyj z czoła czarne myśli. Kupuj mi kochanych kwiatów żadnych, tulipanów róż, żebyś tylko prosto do mnie i nie skręcał już. Kołysz mnie do snu co noc, zetrzyj z czoła czarne myśli. To promocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie północ. Jest czwartek, 15 lutego. Małgorzata Maliborska-Brażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, dlaczego były uczeń strzelał w szkole.